Cider szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lutego, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po wydaleniu polskiej dyplomatki z Sankt Petersburga MSZ wezwało na rozmowę ambasadora Rosji w Warszawie. Rząd znosi część obostrzeń. Premier mówi, że trzeba chronić miejsca pracy. Szefowie największych niezależnych mediów na Białorusi wezwali władze do zaprzestania prześladowania dziennikarzy. Polskie MSZ wezwało na rozmowę ambasadora Rosji w Warszawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że rosyjski dyplomata usłyszał żądanie cofnięcia decyzji o wydaleniu polskiej dyplomatki z Sankt Petersburga. Więcej na ten temat Wojciech Cegielski. Strona rosyjska poinformowała przed południem o wydaleniu trójki dyplomatów ze Szwecji, Niemiec i Polski. Według Moskwy cała trójka miała brać udział w nielegalnych wiecach poparcia dla Aleksieja Nawalnego, najbardziej znanego rosyjskiego opozycjonisty, który został w ostatnich dniach skazany na 2,5 roku łagru. Na spotkaniu w Warszawie przedstawiciele MSZ mieli poinformować rosyjskiego ambasadora, że polska dyplomatka była na wiecach w ramach wykonywania obowiązków, a chronić ją ma konwencja wiedeńska. Strona polska zażądała wycofania decyzji o wydaleniu i ostrzegła, że podejmie odpowiednie kroki, co w języku dyplomatycznym może oznaczać rychłe wydalenie jednego z rosyjskich dyplomatów z Polski. Decyzja o wydaleniu trójki zachodnich dyplomatów z Rosji została ogłoszona w czasie, gdy z wizytą w Moskwie przybywał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polska nie może sobie pozwolić na zbyt długie, całościowe zamknięcie gospodarki, bo wpłynie to negatywnie m.in. na liczbę miejsc pracy, mówi premier Mateusz Morawiecki. Dziś rząd ogłosił decyzję o częściowym odmrożeniu gospodarki. Od 12 lutego otwarte będą hotele, kina, teatry, filharmonie i opery przy 50% obłożeniu miejsc. Otwarte będą również boiska, korty, stoki i baseny. Ta nasza strategia krok po kroku to jest zarazem dobra, no i nie tak dobra wiadomość. Lepsza dla tych oczywiście, którzy mogą częściowo przynajmniej swoją działalność gospodarczą prowadzić. Gorsza dla tych, którzy nie mogą tego uczynić. Ale staliśmy i stoimy nadal przed właśnie takim dylematem. Nie możemy sobie pozwolić na zbyt długie, całościowe zamknięcie gospodarki, ponieważ będzie miało to ogromny wpływ na miejsca pracy. Informacja o otwarciu hoteli bardzo ucieszyła przedstawicieli tej branży, m.in. w Wiśle. Oczywiście ogromnie cieszymy się z otwarcia hoteli, nawet z narzuceniem 50% obłożenia. Z naszej strony zapewnimy gościom całkowite bezpieczeństwo poprzez zachowanie reżimu sanitarnego. Mamy nadzieję, że ten stan będzie trwał i będziemy mogli cały czas przyjmować gości. Mówił Kamil Maroszek, dyrektor jednego z wiślańskich hoteli. Nadal zamknięte będą m.in. siłownie i restauracje. Prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział, że w tym roku poziom inflacji w Polsce powinien być zgodne z celem NBP, a to oznacza, że wzrost cen towarów i usług ma się utrzymywać na poziomie około 2,5% rok do roku z możliwością odchylenia o 1 punkt procentowy. Adam Glapiński podkreślił, że dostępne prognozy nie wskazują na możliwość znacznego wzrostu inflacji. Wszystkie prognozy w tej chwili wskazują, że inflacja w bieżącym roku pozostanie także zgodna z celem NBP. Choć od drugiego kwartału CPI może nieznacznie przekraczać 2,5%, do czego przyczynią się głównie efekty bazy na cenach paliw. W grudniu inflacja w Polsce wyniosła 2,4% w ujęciu rok do roku. Najbardziej zdrożały owoce, usługi lekarskie, chleb i energia elektryczna. Znani emerytowani dziennikarze na Białorusi oraz szefowie największych niezależnych mediów wezwali władze w Mińsku do zaprzestania prześladowania dziennikarzy. W apelu skierowanym m.in. do administracji prezydenta i rządu wzywają do okazania pomocy niezależnemu dziennikarstwu. Autorzy apelu zwracają uwagę na to, że w ubiegłym roku i w styczniu bieżącego roku na Białorusi w sumie zatrzymano 485 dziennikarzy. Z nich 98 trafiło do aresztów. Dziennikarze spędzili za kratami w sumie 1400 godzin. W ostatnich miesiącach na Białorusi uniemożliwiono drukowanie czołowych niezależnych gazet, w tym największej z nich Narodnej Woli. Sygnatariusze listu apelują o wypuszczenie na wolność dziennikarzy, którzy znajdują się w aresztach oraz o przywrócenie w kraju prawa i prawdy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A teraz w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się żałobna msza święta w intencji Ryszarda Szurkowskiego, najwybitniejszego polskiego kolarza w historii, który zmarł 1 lutego w wieku 75 lat. Dwukrotnego srebrnego medalistę Igrzysk Olimpijskich, mistrza świata, idola, ikonę polskiego sportu pożegnał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Żegnamy Ryszarda Szurkowskiego, najwybitniejszego kolarza XX wieku, jednego z najwybitniejszych sportowców minionego wieku, wspaniałego trenera, wspaniałego działacza sportowego. Żegnamy osobę, która utożsamiała i utożsamia te wszystkie wartości charakterystyczne dla ruchu olimpijskiego. Szacunek, przyjaźń, doskonałość, fair play. W Klingenthal tylko 50 skoczków zgłosiło się do konkursu indywidualnego Pucharu Świata w skokach narciarskich. W związku z tym przeprowadzono prolog zamiast kwalifikacji. Najdłuższy skok oddał Norweg Granerud, który o 8 punktów pokonał Słoweńca Pawlo Wcicia i Dawida Kubackiego, który był dziś trzeci. W jutrzejszej pierwszej serii Polaków zobaczymy w komplecie. Przenosimy się na polskie boiska. Najpierw siatkówka. MKS Kalisz pokonał Budowlanych Łódź 3-1 i koszykówka. MKS Dąbrowa Górnicza wygrał z podogrywce z Polfarmą Starogard Gdański 102-90. Spójnia Stargard przegrała z Zastalem Zielona Góra 80-97. Łukasz Koszarek z Zastalu chwalił grę gospodarzy. To ofensywny mecz. No myślę, że szkoda, że nie było kibiców, bo na pewno przyjemny dla oka. Spójnia zagrała, myślę, że bardzo dobrze na początku meczu. Zaskoczyła trochę nas. Ogólnie ostatnie tygodnie dla Spójni są bardzo dobre, więc wiedzieliśmy, że będzie ciężka przeprawa. Natomiast no, od drugiej kwarty w miarę zaczęliśmy kontrolować spotkanie. Ułożyło się tak, jak chcieliśmy. Czasami graliśmy na dwóch wysokich, dlatego ile tylko się dało, pchaliśmy piłkę pod kosz, bo to przynosiło skutki i cieszy kolejne zwycięstwo. I na koniec futbol i rozgrywki ekstraklasowe. W pierwszym meczu 16. kolejki Lechia Gdańsk-Warta Poznań to gospodarze wyszli na prowadzenie jeszcze przed przerwą za sprawą Michała Nalepy. W drugiej części wyrównał zawodnik Beniaminka ekstraklasy Mariusz Rybicki i skończyło się remisem po 1. O 20.30 przy Bułgarskiej rozpoczęła się konfrontacja Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin. W Bundeslidze starcie Roberta Lewandowskiego z Krzysztofem Piątkiem. Skończyła się pierwsza połowa. Od 21. minuty Hertha przegrywa z Bayernem 0-1 po bramce Komana. Na dzień dobry jednak zapachniało sensacją, bo Lewy nie wykorzystał rzutu karnego w 12. minucie. Wyniki podam w Sporcie w Trójce za 2 godziny. Słyszymy się chwilę po 23.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy śnieg na Pomorzu i południowych krańcach Polski. Na wschodzie miejscami zrobi się mglisto. Ściśnie mróz, będzie od minus 18 stopni na Podlasiu do minus 3 na Dolnym Śląsku. W sobotę pogodnie, tylko na południu sporo chmur i opady śniegu. Termometry pokażą od minus 10 stopni na Podlasiu do plus 1 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To był niezwykły koncert. Wybuchowa mieszanka trip-hopu, muzyki elektronicznej i progresywnego rocka. W 2015 roku na trójkowej scenie wystąpił brytyjski zespół Archive. Transmisję koncertu Archive zapraszamy w najbliższą niedzielę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? To przeceny na walentynki mają. O, to zróbmy sobie prezent. Przeceny na walentynki w Media Expert, a do tego teraz płacisz tylko połowę. Na przykład telewizor Sony Android TV 65 cali. Zapłać teraz 1999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład kulet Samsung 55 cali 4K za jedyne 70 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 11 minut po 21. Ostatnia niecała godzina naszego ostatniego piątkowego spotkania. Rozpocznie tę niecałą godzinę płyta grupy znakomitych muzyków, ale co także bardzo istotne z mojego punktu widzenia, grupy wspaniałych, otwartych i co tu muszę mówić, wesołych ludzi. Nazywają się Room Full of Blues. Sha-la-la, sha-la-la, she calls me her sweet papa. She's got me hooked, line and sinking, everywhere I turn. When I'm not around her, my heart aches and it burns. To a T, I'm so glad it's me. I'm like reading in a storybook. She got me and I'm hooked. She's got a sweet disposition. She always wears a smile. If I ever lose her, I'll be just like a child. Sha-la-la, sha-la-la, calls me her. Gdyby kiedykolwiek w przyszłości było gdzieś wystawione ogłoszenie, że oni koncertują, to proszę tego koncertu nie przegapić. Nie chcę się narzucać, ale naprawdę na koncertach brzmi to znakomicie. Są fantastycznymi muzykami i ludźmi. Room Full of Blues. Teraz w naszym programie mały suplement do damskich głosów, bo chcę, by dziś w programie pojawił się głos Magdy Piskorczyk. Thank you. darkness on the delta. That's the time my heart is light. When it's darkness on the delta, let me linger in the shelter of the night. Fields of garden all around me, voices ringing soft and low. Lord, I'm lucky that you found me, where the mighty Mississippi waters flow. So long and on a living, listening to the nightingales way up above. Said laughter on a living, no one's heart is heavy. All God's children got someone to love. When it's darkness on the delta, only heaven is in sight. When it's darkness on the delta, let me linger in the shadow of the night. Nightingales way up above. So laughter on a lady, no one's heart is heavy. All God's children got someone to love. When it's darkness on the delta, only heaven is inside. When it's darkness on the delta, let me linger in the shelter of the night. Magda Piskorczyk, Darkness on the Delta. Najpiękniejszy koncert Magdy, jaki widziałem, to w Suwałkach. Dość dziwna pora koncertowa, bo to było południe. Pub muzyczny w środku miasta, niestety nie pamiętam, jak się nazywał. No i Magda w środku grała swój koncert, a ludzie na ulicy zatrzymywali się, by przystanąć i posłuchać. Cudownie. Magdo, pozdrowienia serdeczne, a my szybko już sięgamy po kolejną płytę, bo czasu niewiele. To będzie Albert Cummings. Out there, I didn't know what to do right there. to see you when I was looking through my tears. Albert Cummings śpiewał i grał na gitarze, a teraz płyta artysty, który ma wśród piątkowych słuchaczy bardzo wielu zwolenników. To jest płyta, którą nagrał Boss. Sad story, love and glory going round and round. It's the same old cliche, wander on his way, slipping from town to town. Some find peace here on the sweet streets of home, where kindness falls in. Your heart calls her a permanent place of your own. I'm a wayfarer, baby, I drift from town to town. When everyone's asleep and the midnight bell sound, my wheels are hissing, the highway spinning round and round. Start out slow in a sweet little bungalow, something two can call home. Then the rain comes falling, the blues come calling, you're left where a heart is torn. Some folks are inspired, sitting by the fire, slippers tucked under the bed. When I go to sleep, I can't count sheep for the white lines in my head. I'm a wayfarer, baby, I roam from town to town. When everyone's asleep and the midnight bell sound, the wheels are hissing, the highway's spinning round and round. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Oh! When everyone's asleep and the midnight bells sound, the wheels are hissing, the highway spinning round and round. I'm a wayfarer, baby. I'm a wayfarer, baby. I'm a wayfarer, baby. Ładny list komentujący piosenkę Bruce'a Springsteena, Boss, Yes, of course. Czekałem do momentu, kiedy dobrniemy w dzisiejszym programie do płyty Lynyrd Skynyrd z motocyklowymi pozdrowieniami. Od Adama oczywiście ze Szczecina. No i Adam napisał tak, ostatnia o tej porze motocyklowa piątka od Szczecina po Rzeszów. Adamie, dziękuję i sam napisałeś o tym, że słyszymy się w sobotę, zatem liczę na twoją obecność i w sobotę za tydzień po 15:00. Trochę inaczej poukładana walizeczka, ale wszystko się okaże dopiero za tydzień. No a teraz się okazuje, że Lynyrd Skynyrd ciągle w znakomitej formie. Last time you sat down and had dinner with your kids, talked about what's going on in their lives. Hey, when was the last time you just stopped and helped somebody out? I bet you can't remember. What a lot of people are saying, we're changing for the better, but that don't interest me. I wanna get up Sunday morning and go fishing with my boy. Watch the sunset kick back in my yard. Take my Harley on a real long lazy Sunday drive and do a little more nothing once in a while. Yeah, maybe kick my feet up, watch an old rerun on TV, laughing with old Barney. I like the simple. Zgadzam się. Co do Joty z tym utworem, też lubię bardzo proste życie. Tylko zawsze przy okazji takiego stwierdzenia lubię proste życie pojawia się pytanie, dlaczego tak wiele okoliczności tak paskudnie nam to życie czasem komplikuje. Leonard Skinner dziś. I teraz płyta, którą szerzej prezentowałem Państwu w tym tygodniu w trzech wymiarach gitary. To jest nowa płyta gitarzysty i wokalisty, który nazywa się Selwyn Birchwood. I jako, że na gitary wybrałem 5 utworów, a zmieściło nam się tylko 4, to nie chciałem, by ten 5 się zmarnował i wybrałem go na dziś. To jest utwór 11 na płycie. Z nowej płyty Selwyn Birchwood. Pod numerem 11 na nowej płycie Selwyna Birchwooda taki właśnie utwór Through the Microphone. Prasa amerykańska pisze o tej płycie, że jest doskonała i ja się zgadzam w dużej mierze z taką właśnie opinią i dlatego, jeśli Państwo pozwolą, jeszcze kilka razy sięgniemy po utwory z tej płyty. No a teraz jest już za 26 minut 22. Jeszcze jedna płyta z walizeczki, tym razem Steve Miller Band. Oh, Tytuł utworu łatwy do rozszyfrowania, bo wyśpiewali go kilka razy. Don't You Know? To był zespół Steve Miller Band. A teraz pojawi się piosenka zatytułowana Chips and Glasses. Ale nie będzie to zespół ZZ Top. Kilka lat temu grupa kolegów skrzyknęła się i w różnych zestawieniach i w różnych formacjach nagrali płytę, która jest hołdem dla brodaczy i muzyki zespołu ZZ Top. Ta płyta jakoś tak przylgnęła do mnie i bardzo lubię do niej wracać. Chips and Glasses dziś w wykonaniu Wolf Mother. W porządku. Wolf Mother w utworze ZZ Top, Chips and Glasses. Dla muzyki tego zespołu, który przed nami, w walizeczce niezależnie od dnia, godziny, zawsze jest miejsce. Najszybszy komentarz mailowy po wysłuchaniu tego utworu. No oczywiście, przecież nie mogło ich zabraknąć. No właśnie, chciałem Państwu powiedzieć, że niezależnie od zmieniających się godzin czy dni naszych spotkań, na taką klasykę z mojej strony zawsze mogą Państwo liczyć. Nie zawsze będą to największe przeboje, ale takich płyt z walizeczki sobotniej tym razem będziemy sobie słuchać. A dziś powoli kończymy. Już prawie na zakończenie chciałem jeszcze raz wspomnieć twórczość Gary'ego Moore'a. Jutro minie 10 lat od momentu, kiedy usłyszeliśmy, że nie żyje. Tym razem na zakończenie wspomnimy go z formacją BBM. Jack Bruce, Ginger Baker i Gary Moore właśnie. Woman, gonna put it in your frame. Well, I'm dead and gone, you will never mind me. I wonder why you're so mean to me. I'll be good to you, baby, good as a man can be. Well, you told me that you love me, that you always will be mine. But now you're gonna leave me, and I'm the one who's crying. I wonder why. That you always could be mine. But now you've gone and left me. I'm the one who's crying. I wonder why. Why you're so mean to me. I'll be good to you, baby. Good as a man can be. Baby, good as a man can be. Hey! Gary Moore, tym razem z formacją BBM. Za dziś dziękujemy. To był ostatni taki piątek. Za wszystkie piątki i to niedawne i to bardzo dawno. Bardzo Państwu dziękuję. Dużo zdrowia, dobrej nocy. I na zakończenie utwór z płyty Fahrenheit. Bardzo ją lubię i mam nadzieję, że Państwo też polubią. W sam raz na taki wieczór jak dziś. Lia Toto. Autopromocja. To był niezwykły koncert. Wybuchowa mieszanka trip-hopu, muzyki elektronicznej i progresywnego rocka. W 2015 roku na trójkowej scenie wystąpił brytyjski zespół Archive.